to, co siedzi, kurwa, głęboko się. To czysta trauma. Ból buduje mądrość. Demony mieszkają, każda minuta próba. Chcesz wytykać ludziom błędy? Dzielić ich, pisać możesz dzielić, ale skórę z chuja ziomkom na bar mitzwa. Otwórz oczy, pierdolić tu tego typa. Idź, idź, chuju w las, nie nadstawiam drugiego lica. Znam się na ludziach, zawsze miałem instynkt. Nawet jak będę na topie, nie przestanę iskrzyć. Jestem chudy, posturę mam inną. Rzucali mnie patykiem w lato po lodach bambino. To czysta trauma. Wszystko to, co miałem, wiem, to ja i moja mama. Za tych, co wierzyli we mnie, zawsze bita graba. Przyjdzie bieda, pizdy, nie wpuszczę na kwadrat. Nie będziemy się mamlać, dziś budzi cię słońce. Odstaw cudze, a ty sprawdź, czy kogoś w grupie masz to popchać i mózek. Nie pierdnę nawet w żagle ci w twej żegludze. I nawet na to nie licz, że ci dam po śludze. To czysty gniew, tak to czysty hejt. Ja naprawdę was nie lubię, to niezwykły fake. To czysty gniew, tak to czysty hejt. Ja naprawdę was nie lubię, to niezwykły fake. To jest to, co siedzi, kurwa, głęboko się. To czysta trauma. Ból buduje mądrość. Demony mieszkają, każda minuta próba. Pamiętam, typ staremu sprzedał tulipana. Konsekwencja chlania milimetry i by tulił pana. Zapach śmierci, jakbyś mijał żuli z rana. U mnie płaci czerwona fontana, dramat jak po kuli w Stanach. Moja rodzina na języka. Nie znałem wtedy życia, strach miał wielkie oczy, mówił za nas. Nie widziałem w ojcu mym alkoholika. Chłop nie miał nic prócz picia, trzymała wciąż sufit mama. System ma ludzi łamać, ja mam sporo pytań. Myślę o rówieśnikach tych, co kuli kanał. Wysokie loty mieli chłopy gdzieś po Dolomitach. Nic do jedzenia i picia, zbierali ślugi w bramach. Czy to trauma definiuje kolor życia? Takiego końca na bank nie było u nich w planach. Staram się nie powtarzać błędów po rodzicach. Trauma przepracowana, to wygrana, choćby pluli na nas. Nie to wszystko wkurwia. Czy bierzesz pod uwagę to, że też jestem z południa? Na stole leżeć ma świeża rolada, a nie kutia. Chcą nawinąć nam na uszy fiuta, czas szybko wyjebać ich na buta. Chcę tylko, żeby mama spokojnie wyszła na plac. Polskie dzieci nam wracały z placu zabaw. Jakby tak cofnąć czas i dać Panu Bogu w łapę. Zło odebrać brat na amen, a mi dać szczęścia ułamek. Niech się ziści wszystko, co pisze atrament. To, co tutaj masz, to fragment. Ci, co pokonali traumę, traumę, traumę, traumę. To, co siedzi, kurwa, głęboko się. To czysta trauma. Ból buduje mądrość. Demony mieszkają, każda minuta próba. To jest to, co siedzi, kurwa, głęboko się. Ból buduje mądrość. To czysta trauma. Demony mieszkają, każda minuta próba.